بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولله الحمد والمنة. أفكر صوتي تمفيدك سانا كويلي كنا منك سانا سيكون كي يفهم ويهويبان كي نميسكي الله المستعان، صلى الله يهدينا وإياه. الله أمجز خيري الشيخ أبو الفضل حفظه الله تعالى كوالي لتوان لديا ميانقني كتريا مكاز وطويل جامبو كما نصيحة ونفسي يانقو نسوت تصومنين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: إن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. وقدر يفيد تكفيم فواتم توم صلى الله عليه وسلم نديفيو الله سبحانه وتعالى أنا بيكوب عزة وتكوفو نكوك تشليزة نكوك نصور. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. كما في لك وقدر يفيدنا في مفواتا نتوم صلى الله عليه وسلم نريبون ببات هداية نكفول نكوكوك نوبطوف وبدنيان نعذاب كشو آخرة. قال: فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. الله سبحانه وتعالى amefunganisha kufaulu katika hii dunia na kesho akhira kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kuangamia hapa duniani na kesho akhira kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema rahimahullah: فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. كوفواسي ومتوم صلى الله عليه وسلم وتكون فواتك كويل نوانغوفو نأمان نكفاول نعزة نكتشليز ون الله نكنصري ونكسممي ون الله سبحانه وتعالى نكتيوانغوفو na kuishi maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira. Walimukhalifihi dhillatu wassagar, katika hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma inda al-imami Ahmad wa ghairi, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: waju'ila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, yoyote ani khalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wallahi hakuna atakayekufaa hapa duniani ni mpaka urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu umekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi jua lazima utaingia katika udhalilifu na utwevu. Waju'ila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, tena walkhawfu waddalal walkhidhlan washaqa'u fi dunya wal akhirah. Nani ambaye ataka kuingia katika kundi hili la upotofu la kukosa nusra na kunyimwa nusra na Allah subhanahu wa ta'ala na kuangamia hapa duniani na kesho akhira? Kama alivyotaja Sheikh hapa, nyote ambao mwenda kinyume na hii da'wa, na mara nyingi tunasisitiza kuwa ni hii da'wa, ama sisi binadamu tuweza kupata au kukosea, lakini wallahi hii da'wa haikosei. Da'wa aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam haikosei. Huwezi kuizungumza ukafaulu. Labda uniweke mimi hapa uanze kunizungumza, ama umweke Sheikh Abu Hashim umzungumze, utatafuta sehemu utapata tumekosea. Lakini wallahi kama uizungumza da'wa salafia, haiwezekani kivyo vyote kuipatia makosa hata kosa moja. Na ndio hizi fedheha mlizozisikia jana na leo, na bado watazungumza, watazungumza wengi, lakini huu ndio utakuwa mwisho wao. atakayezungumza kwa ilmu kama anavyodai, utamkuta kuwa ni maneno tu yachukua na shubuhat na kuzunguka huku na kule, lakini hakuna hujja aina yoyote ambayo inaweza kusimama dhidi ya hii da'wa. Bora kwenu muikubali, muifuate, ni salama kwenu fi dunya wal akhirah bi idhnillahi ta'ala. Ama ukikaa ukipinga, basi wallahi hii hali iliyofikia hii da'wa hakuna mtu anayeweza kuizuia. Ilifikia wakati ilikuwa tukikaa madarasani wakihudhuria mtu mmoja wawili peke yake, na alhamdulillah du'atu wa sunna wakaendelea kulingania mpaka ikafikia hali alhamdulillah wengi katika watu wameelewa. Sasa kama vile Allah alivyoipa izza hii da'wa, basi wewe pata ibra tu. Na huyu bwana anayezungumziwa hapa, wallahi ni ibra kwa kila anayelingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya imekaririwa sana, na kuna maneno mazuri ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameyataja katika kwa nini Allah akamfananisha huyu ambaye alikuwa mwana wa chuoni akawacha jambo la kuifuata ilmu Allah aliyompa akaifuata dunia, vipi amefanana na mbwa. Wallahi utashangaa sana, yani Allah ametumia maneno mazuri kabisa, ni vile vile alivyo. Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalb. Nani anayekubali mfano mbovu kama huo? Ndio yale mwisho utambua watukana watu. La, hii ni aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona kofia ya kutosha, wevaa tu. Asalamu alaykum.